Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın süt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana. Şehadetini duyunca Esnafın anlatır. yine gök ağlamıştı sana. Senin şehadetini duyunca destanın anlatılır yıllarca. Resulullah'ın gül goncası Hamza yeriyle gök ağlamıştı sana. Senin şehadetini duyunca destanın anlatılır yıllarca. Resulullah'ın gül goncası Hamza yeriyle gök ağlamıştı.